Bardzo Państwu dziękujemy. Chciałbym przedstawić zespół na organach Hammonda. Marcin Cichocki. Marcin Kajper, saksofon barytonowy. Daniel Szczepański, trąbka. Szymon Łukowski, tenor. Krzysztof Kawałko, gitara elektryczna. Na perkusji Grzegorz Grzyb. A teraz będzie Frygiel. We'll be right back. proszę Państwa, chciałbym teraz zaprosić gościa specjalnego. Jest nim Kamil Barański, który wykonał z nami utwór Lux Perpetua na syntezatorze. Kamil Barański!

teraz będzie, proszę Państwa, nasza nowa kompozycja pod tytułem Boso, ale w Ostrogach. Dziękujemy Państwu. To był koncert Marcina Pędowskiego. Realizacja dźwięku Przemek Nowak. Koncert przygotowała Zofia Sylwin, a retransmisję Magda Trzaska.